अभी विदुरस्यैव कर्मकांडाधिकारिता इति अंगी करोति का शास्त्र जो है व्यतिरेक विज्ञान अभिप्रायत्वात्, वहां पर जो न ज्ञात्वा, तो ज्ञात्वा का वहां पर तात्पर्य ये नहीं है कि अभेदेन आत्मतत्व को जान कर। ज्ञात्वा माने जो है वह जो है वह अपने शरीर से भिन्न आत्मा है जो फिर उस फल का भोक्ता होगा, ये ईश्वर है इत्यादि, इस प्रकार का जो ज्ञान है उस प्रकार का ज्ञान ही ज्ञात्वा के द्वारा अभिष्ट है। शास्त्र से व्यतिरिक विज्ञान अभिप्रायत्वात् आसनायाद्यतीतात्मधि विधुरस्य, जो असना पिपाशा शोक मोह से जो है रहित आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, इस ज्ञान से जो रहित है उसी को कर्मकांडाधिकारिता, उसी को कर्मकांड का अधिकार होता है इति अंगीकरोति, इसको जो है अंगीकार करते हैं। सत्यम एवं प्राप्तम, ठीक तो है, ये तो हम भी मानते हैं। तथा कथम अज्ञ से कर्माधिकारित्व उपपन्नम इति आशंक्य, तब अज्ञानी को ही कैसे कर्माधिकारी कहा। एतदेव च नहि देह वृता सत्यम इत्यत दर्शयिष्यामः, इस बात को मैं आगे दिखाऊंगा जहां पर भगवान कहेंगे कि नहि देह वृता सत्यम, हाँ, यद तुम कर्माण्यशेषत, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी के विधीयते। इस श्लोक के व्याख्यान के समय मैं इस बात को बहुत ही विस्तार के साथ आपको सामने रखूंगा। अब ज्ञानियों ज्ञान निष्ठा में निष्ठायामेव अधिकारो निष्ठांतरे तु अज्ञस्यैव इति उपसंहार प्रकरणे विशेषतो भविष्यति इत्याह। ज्ञानी को ज्ञान निष्ठा में ही अधिकार है और अन्य निष्ठा में माने कर्म निष्ठा में जो है इसमें जो है अज्ञानी का ही अधिकार है। यह उपसंहार प्रकरण में 18वें अध्याय में विशेष रूप में मैं इसको कथन करूंगा। इसी बात को कहते हैं कि सर्वशास्त्रोपसंहार प्रकरणे च, वहां भी जो है दर्शयिष्यामः के साथ ले जाना, सर्वशास्त्रार्थोपसंहार प्रकरणे च दर्शयिष्यामः, वहां भी इस बात को मैं स्पष्ट करूंगा। हाँ, तदेव अनुक्रामति, उसी को कह रहे हैं, समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य चापरा, ये आता है ना, ये 18वें में है, तो वहां पर जो है मैं इस बात को दिखाऊंगा। इत्यत्र विशेषतो दर्शयिष्यामः, यहां पर विशेष रूप में मैं इस बात को कथन करूंगा, इसलिए यहां पर अब ज्यादा विस्तार नहीं करना है। जीव ब्रह्मणो ऐक्यम ऐक्यम ऐक्य अभ्युपगमे न किंचित अवध्यम, इसलिए जीव ब्रह्म का ऐक्य स्वीकार करने में कोई दोष नहीं। यानी क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, इसके द्वारा जीव ब्रह्म का ऐक्य स्वीकार करने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। ये उपसंहार कर दिया कि अलम यह बहु प्रपंचे नहीं की उपसंग्रहते, यहां पर बहुत विस्तार करने से कोई बात नहीं है, इसलिए संक्षेप में यहां विचार हमने कर दिया और जगह जगह पर विचार करेंगे। वो संक्षेप हम लोगों का बड़ा विस्तार मालूम होता है, पर भाष्यकार भगवान कहते हैं कि संक्षेप में यहां पर विचार कर दिया, अब फिर जो है इसका उपसंहार करता हूं, आगे विचार करता हूं। इसमें टीका के भाष्य, शास्त्रस्य व्यतिरेक विज्ञान अभिप्रायत्वाद, ना ज्ञात्वा जो कहा ना, शास्त्रम ज्ञात्वा, तो वो शास्त्र कौन सा है, व्यतिरेक विज्ञान अभिप्राय, वहां जीव ब्रह्म का ऐक्य जीव ब्रह्म का ऐक्य रूप शास्त्र नहीं, अभिन्न जीव ब्रह्म का ऐक्य रूप शास्त्र नहीं। इसीलिए आगे कह दिया ना, अशनायाद्यति तत्व आत्मधि विधुरस्यैव, जिसमें असना पिपाशा इत्यादि से रहित जो है, आत्मबुद्धि से रहित, ऐसे आत्मबुद्धि से रहित जो शास्त्र है, उसी को वहां पर ज्ञात्वा के द्वारा लिया गया, हो गया ना। अब देखिए कितने दिन लग गए अपने कुछ में, कई दिन लग गए। अब इदम श्लोक द्वयम् व्याख्याय श्लोकांतरम अवतारयति, ये दो श्लोक का व्याख्यान हो गया है। अब तीसरे श्लोक का व्याख्यान करना है। इदम शरीरम इत्यादि श्लोकोपदिष्टस्य क्षेत्राध्यायार्थस्य संग्रह श्लोको अयम उपन्यस्यते तत्क्षेत्रम यच्च इत्यादि व्याजिख्यासितस्य हर्थस्य संग्रहोपन्यासो न्याय। का इदम शरीरम इत्यादि श्लोक में उपदिष्ट जो क्षेत्र है ना, क्षेत्र वो ये क्षेत्राध्याय है ना, तो इसके अर्थ का संग्रह श्लोक, ये संग्रह श्लोक का जो है वो उपन्यास करते हैं। तत्क्षेत्रम इत्यादि जो है उसका व्याख्यान है। तत्क्षेत्रम यच्च इत्यादि व्याचिख्यासितस्य ह्यर्थस्य, जो आगे कहा जाने वाला अर्थ है उसका संग्रहोपन्यासो न्याय, संग्रह पूर्व बने संक्षेप में उसका उपन्यास न्याय है, इसलिए पहले क्षेत्र को बता देंगे। अब वही कहा कि कुत्र संग्रहोक्ति उपयुज्यते तत्रा व्याचिख्यासितस्य, संग्रह पूर्वक कहाँ कहना उचित है, तो कहते ये जो अभी जो है व्याख्यान किया जाएगा उसमें। प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम संग्रहोक्ति ही अर्थवती इत्यर्थ, ऐसे संक्षेप में कोई बात कह दी जाए ना तो आगे समझने में सुविधा हो जाती है। तो प्रतिपत्य सौकर्यार्थम संग्रहोक्ति अर्थवती, बक्षमाणी अर्थी श्रोतुर मनस समाधानार्थम सूत्रित वाक्यार्थोपाय विवरण प्रतिज्ञाम अभिप्रेत्याह। वक्षमाण अर्थ में श्रोता का मन समाहित हो जाए तो सूत्रित जो वाक्यार्थ है वो उपाय, वो वाक्यार्थोपाय विवरण प्रतिज्ञा, इसलिए आगे से जाएगा कि उसके विवरण प्रतिज्ञा को अभिप्रेत करके ये निर्दिष्टम आगे से जाए। तो पहले श्लोक हम लोग कर लें। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद्विकार्यतश्चयत सचयो यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। व्यास जी भी कहते हैं समासेन में सुनो, संक्षेप में मुझसे तुम सुनो। कहा विस्तार से क्यों नहीं सुनाते हैं, तो कहा क्षेत्र का विस्तार कहां तक है, क्षेत्र का विस्तार तो अनंत है ना, क्षेत्र का विस्तार अनंत है इसलिए इसको पूरा का पूरा नहीं कहा जाए, संक्षेप में इसका विस्तार हम करें, संक्षेप में सुनाएंगे विस्तार से नहीं, इसको कहेंगे आप। तो कहते तत्, तत् से भिन्न भिन्न प्रकार से लेते हैं, वही मुख्य लेते हैं कि तत् का अर्थ क्या है। तत् परामर्शक है ना, इदम शरीरम करके जो प्राग उक्त जो है जड़ वर्ग रूप है वह क्षेत्र है, तत् क्षेत्रम। इदम शरीरम करके जिसका निर्देश किया गया, क्षेत्रमित्य विधि है ना, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधि, तो इदम शरीरम करके जिसका निर्देश किया गया तत् क्षेत्र, वह क्षेत्र। अव यक्ष का तात्पर्य लेते हैं कि जो कैसा है, मैंने स्वरूप से वह जड़ दृश्यादि स्वरूप, कोई स्वरूप से कैसा है, जड़ दृश्य इदम कह दिया ना, इदम दृश्य हो गया और जड़ हो गया क्योंकि क्षेत्रज्ञ का विषय है इसलिए जड़ हो गया, ऐसा जो इसका स्वरूप है वह यत् तत् क्षेत्रम यत्, वह इदम शरीरम के द्वारा कहा गया जो क्षेत्र, जो वह कैसा है, इन्हें स्वरूपेण जड़ दृश्यादि स्वरूपम। और कोई यत् का अर्थ लेते हैं स्थावर जंगमादि भेदे भिन्नम, ये दोनों प्रकार का अर्थ लेते हैं, स्थावर जंगमादि भेदे भिन्नम, और कोई अर्थ लेते हैं स्वरूपेण जड़ दृश्यादि स्वरूपम, और कोई कहते हैं कि यत् क्षेत्रम निर्दिष्टम तत् क्षेत्र, यत् निर्दिष्टम तत् क्षेत्र, यत् को पहले लेते हैं, यत् को पूर्व में ले लिया, यत् निर्दिष्टम इदम शरीरम इत्यादि ना, यत् निर्दिष्टम जिसका निर्देश किया गया, तत् क्षेत्रम उस क्षेत्र को। इस प्रकार यत् शब्द का दो तीन प्रकार का अर्थ यहां पर अभीष्ट मानते हैं, ये हो गया ना तत् क्षेत्रम यच्छ, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब यादृक्ष का विचार करिए, यादृक्ष जिस प्रकार का है, किस प्रकार का, वही आगे कहेंगे ना इच्छा इत्यादि सब, इच्छादि धर्म वाला क्षेत्र जो है कैसा है, इच्छादि धर्म वाला, इसलिए यादृक यानी स्वकीय धर्म ही, अपने धर्म के द्वारा जो विशिष्ट है वो हो गया यादृक, जिस प्रकार का जैसा है। यद विकारी का तात्पर्य मानते हैं यही इंद्रियादि विकार ही युक्त, वो हो गया यद विकार, जिन इंद्रिय इत्यादि विकारों से वह युक्त है वह हो गया यद विकार। तो ये यद विकारी ऐसा ले लेते हैं कि इंद्रिय इत्यादि विकारों से जो है युक्त होने से यह कैसा हो गया यद विकारी। और यतस्य, अब यतस्य हो गया तो ये कारण में चला जाएगा, तो कारण में चला जाने से यतस्य माने यतस्य कारणात यत कार्यम उत्पद्यते, एक अर्थ ही लेते जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता है उसको भी बताना है। और दूसरा ऐसा मानते हैं कि यतः पुरुष प्रकृति संयोगात भवति, जिस पुरुष प्रकृति संयोग से ये क्षेत्र उत्पन्न होता है, सांख्य मत में पुरुष प्रकृति संयोग से ही क्षेत्र की उत्पत्ति है, तो यह तो हमारी जिससे माने पुरुष प्रकृति संयोग से यह उत्पन्न होता है, इसलिए यह तो दोनों अर्थों में थोड़ा अंतर है, थोड़ा अंतर आया ना, एक में तो हो गया पुरुष प्रकृति संयोगात भवति और दूसरे में क्या हुआ यतस्य कारणात यत कर्म उत्पद्यते तत्, जिस कारण से जो कर्म उत्पन्न होता है, तो उस प्रकार का जो है वो हम कथन करेंगे। और क्या है कि यत जो कह दिया यत, यतस्य यत है ना, यतच यत। तो वही यत माने ऐसा मानते हैं कि अस्मात् विकारात् यत जायते। पहले के लोग यही अर्थ करते हैं, यस्माद् विकारात् यत जायते तत् तथ्यादि, जिस विकार से जो उत्पन्न होगा उसको। तो इतने बताएंगे, क्षेत्र की ही चर्चा करेंगे कि और भी कोई चर्चा करेंगे? बाकी नहीं, सच सच से क्या लेंगे? क्षेत्रज्ञ, स से क्षेत्रज्ञ, यो है सच यो माने क्षेत्रज्ञो, यह जो क्षेत्रज्ञ है, स माने क्षेत्रज्ञ, यह जिस स्वरूप वाला है, सच यह वो क्षेत्रज्ञ, यह माने जिस स्वरूप वाला है, सब प्रकाश चैतन्य रूप है ऐसा। और यत प्रभावश्च यानी उपाधिकृत उसका जो प्रभाव है, जिस प्रभाव वाला है, तो उपाधिकृत जिस प्रभाव वाला वो है यत प्रभावश्च, तत् समासेन मे श्रृणु, उसको संक्षेप से मेरे द्वारा श्रवण करो। भाई विस्तार से तो कोई कह नहीं सकता, संक्षेप से जो है हमारे तरह श्रवण करो। यहां पर ऐसा मानते हैं कोई कोई यदविकारी जो क्षेत्र का है उसको ऐसा भी लेते, यही विकार है वही जो हमने कहा था ना पहले, तो उसका विकार कौन है? महदादी, यही विकार है महदादी लक्षणी, समझे क्या बने? यहां पर कोई टीकाकार कहते हैं कि इतना जोर देने का भगवान का क्या तात्पर्य है कि मुमुक्षु को सम्यक प्रकार से ये बात जाननी चाहिए, मुमुक्षु को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग ठीक प्रकार से जानना चाहिए कि जिसके जानने से जो है वह संसार भाव निवृत्त हो जाएगा। मुमुक्षु यदि ठीक प्रकार से इसको जान लेगा तो क्षेत्र से अपने को पृथक करने में समर्थ हो जाएगा, और क्षेत्र से जब अपने को पृथक करने में समर्थ हो जाएगा तो संसार भाव उसका दूर हो गया। इसलिए भगवान यहां पर जोर देकर के कहते हैं कि इसको जानना चाहिए, इसलिए कहते समास श्रृणु श्रृणु, नहीं तो श्रृणु कहने का क्या तात्पर्य? तो टीकाकार लोग लगाते श्रृणु का तात्पर्य यह है कि इसको जानने से मुमुक्षु को जरूर जानना चाहिए, और जानने से संसार भाव जो है वो दूर हो जाएगा। तो यहां पर श्रृणु जो है वह कह रहे हैं कि उसका अवधारण करके तन्निष्ठ हो जाओ, तो यही श्रवण का यही फल है ना। श्रवण का क्या फल है? श्रवण का फल है मनन पूर्वक निधिध्यासन, श्रवण का फल है मनन पूर्वक निधिध्यासन। और श्रवण का फल भूलना तो नहीं है ना, श्रवण का फल भूलना या प्रमाद करना नहीं है, श्रवण का फल यही है कि मनन पूर्वक निधिध्यासन। इसलिए भगवान कहते श्रृणु, यानी इसको तुम सुन करके मनन निधिध्यासन पूर्वक धारित करो, क्योंकि श्रवण का यही फल है। और नहीं तो कोई जो है वह इधर से सुना उधर से निकाल दिया, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। इसलिए कहा कि श्रृणु सुनो। अब इसमें चकार बहुत दे दिया ना कि नहीं, यच्च यादृक्ष यद विकार यतश्च। तो ऐसा मानते हैं कि कोई कोई टीकाकार कि यहां अनियत चकार है, यानी सभी के साथ भी नहीं है, है और बहुत चकार है, एक भी नहीं है और सभी के साथ भी नहीं है, इसको अनियत चकार का प्रयोग होने से सबका समुच्चय समझ लेना चाहिए, सभी का समुच्चय यानी सभी चीजें जाननी चाहिए। साधक को मुमुक्षु को ये पूरा का पूरा प्रकरण ठीक प्रकार से जानना चाहिए, अलग अलग विभाग पूर्वक इसको जानना चाहिए और जान करके अपने क्षेत्र के स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए और उसमें निश्चित हो जाना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि श्रृणु मैं श्रृणु, मैं तो कह रहा हूं और हे अर्जुन तुम सुनो, तो श्रवण का फल मनन निधि ध्यासनम कुरु। श्रृणु को इसी को विधि मानते हैं, मुख्य रूप में विधि श्रवण विधि मानते हैं, श्रवण ही विधि है। मनन निधि ध्यासन तो उसका स्वाभाविक है, क्योंकि श्रवण जो है वो लक्ष्य निश्चय पर्यंत होना चाहिए ना, अर्थ का निर्धारण पर्यंत श्रवण का होता है। श्रवण माने दूसरा नहीं, अर्थ निर्धारण पर्यंत, अर्थ निश्चय पर्यंत होना चाहिए वो श्रवण। इसलिए मनन निधि ध्यासन उसमें स्वाभाविक रूप में आ जाता है। इसलिए इसको जो है वह ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए कहा मैं श्रृणु, मैं इसको कह रहा हूं, मैं वाक्यत श्रृणु, मेरे वाक्य से तुम श्रवण करो, अवधारे तत्व का निश्चय कर लो, और ये तत्व का निश्चय हो जाने से फिर संसार भाव अपने आप निवृत्त हो जाता है। अब थोड़ा भाष्य देख लें हम लोग, वही वक्षमाणे अर्थे स्रोतो मनस समाधानार्थम। वक्षमाण अर्थ में श्रोता के मन के समाधान के लिए सूत्रित वाक्यार्थोपाय विवरण, सूत्रित जो वाक्यार्थ उपाय रूपी विवरण, इसकी प्रतिज्ञा अभिप्रेत्या, इसकी प्रतिज्ञा कर रहे वक्त कि मैं ये कह रहा हूं तुम इसको सुनो। यन निर्दिष्टम इदम शरीरम इति, जो पहले हमने निर्देश किया इदम शरीर करके, तत् तत् शब्देन परामर्शत, उसको तत् शब्द से परामर्श करते हैं। तो तत् माने इदम शरीरम करके जिसको कहा गया वह, इसलिए यत पहले ले लिया। देखिए यत निर्दिष्टम तत्, जो पहले इदम शरीरम करके निर्दिष्ट किया गया तत्शब्देन परामृशति, उसी को तत्शब्द से परामर्श करते हैं। यच्च इदम निर्दिष्टम क्षेत्रम, जो ये निर्दिष्ट क्षेत्र है, तद यादृग यादृशम स्वकीय धर्म स्वकीय धर्म, वो अपने धर्म से जिस प्रकार का है, मन क्षेत्र का जैसा धर्म है, वह अपने धर्म से जिस प्रकार का है, माने उसी धर्मों के द्वारा जिसकी पहचान होती है। च शब्द समुच्चयार्थ, च शब्द यहां पर समुच्चय के लिए। थोड़ी टीका देखिए, इदम शरीरम यदि निर्दिष्टम, इदम शरीर के द्वारा जिसका निर्देश किया गया तत् शरीरम, उस शरीर को तत् शब्देन परामर्श, तत् शब्द से परामर्श करते हैं। प्रकृतार्थत्वात् तस्य योजना, क्योंकि जिसका प्रकरण है उसी का परामर्शक तत् शब्द होगा, तो प्रकृतार्थ है वह, इसलिए तस्य प्रकृतार्थत्वात् ऐसा लगा देंगे। तस्य माने इदम शरीरम इत्यस्य, क्षेत्र क्षेत्र जो है वह प्रकृतार्थ है। तत्क्षेत्रम ज्ञातव्यम इति अध्याहार, यहां पर अध्याहार कर लेना तत्क्षेत्रम, यानी यत जो है वह इदम शरीरम इत्यनेन निर्दिष्टम तत्क्षेत्रम ज्ञातव्यम, उस क्षेत्र को जानना चाहिए। तो ज्ञातव्यम इति इति अध्याहार, अध्याहार यच्च इति, यच्च से क्या तात्पर्य है, येन रूपेण रूपवदीति तदेव क्षेत्रम विशिष्यते। जिस रूप से वो जाना जाता है, जिस रूप से वह निरूपित होता है, वह हो गया उसका, उसी को कह रहे यक्ष, जिसके कारण तदेव क्षेत्रम विशिष्यते, वही क्षेत्र का विशेषण होगा यक्ष क्षेत्रम। क्षेत्रम के साथ सबको ले जाना, तस्य क्षेत्रस्य, क्या आगे पाठ है? हाँ, स्वकीय, हमारे स्वकीय लिख दिया, स्वकीय धर्म। इस क्षेत्र का स्वकीय धर्म क्या है, माने क्षेत्र का धर्म क्या है? जन्मादय, जन्म अस्ति या जो है वर्धते अपक्षीयते विदश्यते इत्यादि, तो यही उसका धर्म है जन्मादय। तैर विशिष्टस्य, उससे विशिष्ट जो है गीयत्व हीयत्व फलति, उससे विशिष्ट करके हम जानेंगे तो फल क्या होगा। अतः जानने से ही हीयोपादेय बनता है। जब जानेंगे किसी को ना, अब जान लिया हमने कि इसमें विष है तो उसको फेंक देंगे जल से, और नहीं जानेंगे तो अमृत करके ग्रहित कर लेंगे। जैसे हिमालय में चले जाइए आप तो कहेंगे एक बहुत सुंदर फूल दिखाई देता है, और व्यक्ति तुरंत उसको लेकर के सूंघना चाहता है, और जानकार जो है उसको झट रोकता है। अब उसको तुम लेके सूंघेगी तो तुरंत बेहोश होकर के यहां गिर जाओगे, चल नहीं सकते। तो जब वो जानकारी उसकी होगी कि यह ऐसा है तब न रुकेगा। तो क्षेत्र की ठीक जानकारी हो जाए कि यह विकारी है, जन्मादि से युक्त है, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्र आपके लिए ही हो जाएगा। और जब तक क्षेत्र का ठीक स्वरूप आप नहीं जानेंगे तब तक क्षेत्र आकर्षक मालूम होगा, ही नहीं बनेगा। और क्षेत्र के स्वरूप को नहीं, तो कोई कहे कि क्षेत्र का स्वरूप क्यों वर्णन करना है, सीधे भगवान का ही स्वरूप वर्णन करना चाहिए, स्वरूप का ही। क्षेत्र को जब तक जानोगे नहीं आप, तब तक क्षेत्र का आकर्षण बना रहेगा ना, इसलिए क्षेत्र को भी जानना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए। शत्रु को नहीं पहचानोगे तो मित्र बनकर के गला काट लेगा तुम्हारा, इसलिए शत्रु को पहचानना पड़ता है छोड़ने के लिए उसको। इसलिए टीकाकार यहां पर कह रहे हैं कि उसका फल क्या होगा। तैर विशिष्टस्य गीयत्व हीयत्व फलति, इस प्रकार के विशेषता वाले क्षेत्र को जो हम जानेंगे तब वह हीय बनेगा। च शब्द पंचकस्य इतरेतर समुच्चयार्थत्व मा, ये च शब्द जो पंचक है माने पांच च हैं, एक यक्ष में है, यादिक्ष दो, यतश्च तीन, यत प्रभावश्च चार, और सच पांच, ऐसे पांच चकार हैं। तो पांच चकार जो है इतरेतर समुच्चयार्थत्वम, और एक दूसरे से समुचित हैं, इसी को कहा च शब्द समुच्चयार्थ। सभी का समुच्चय ले लेना, इसको भी जानना है, इसको भी जानना है, इसको भी जानना है, इसको भी जानना है, सबका समुच्चय। ऐसा नहीं कि एक को ही जान लेना या दो को जान लेना, सबको जानना पड़ेगा। विकारित्व नापि हीयत्व सूचयति, और विकारी होने के कारण भी जो है वह ही है। यद विकारी, यो यद विकारी का अर्थ कर रहे, यो विकारो अस्य तद यद विकारी, जो विकार है इसका, इसलिए वो ये हो गया यद विकारी। यो विकार अस्य, जो विकार है इसका, तद यद विकारी। यतो यस्माच्च यद कार्यम उत्पद्यते, जिससे जो कार्य उत्पन्न होता है, इति वाक्य शेषः, ऐसा वाक्य शेष कर लेना कि उसको भी जानना है जिससे जो कार्य उत्पन्न होता है। थोड़ी सी टीका देखिए कि यत कार्यम तत् सर्वम यस्माद् उत्पद्यते, जो कार्य वह सब का सब जिससे उत्पन्न होता है तत् कारणत्वात् ज्ञातव्यम इत्याह, उस वह कारण होने से ज्ञातव्य है। इसीलिए वहां पर ले लिया था प्रकृति पुरुष संयोग, उससे सबका सब कार्य तो उसका कारण होने के कारण वो ज्ञातव्य है। यतः क्षेत्रमिव क्षेत्रज्ञम ज्ञातव्यम दर्शयति। थोड़ी सी टीका ले लीजिए कि क्षेत्र के समान क्षेत्रज्ञ भी ज्ञातव्य है, ये दिखाते सच यह क्षेत्रज्ञ निर्दिष्ट है। जो क्षेत्रज्ञ यहां पर निर्देश किया गया स यत प्रभाव, यानी ये प्रभाव उपाधिकृता शक्तयो यस्य, जो उपाधिकृत शक्ति है जिसकी, स यत प्रभावस्य, वह उस प्रभाव वाला हो गया। टीकाकार लिखते हैं कि सच्चा स ज्ञातव्य इति संबंध है, यही चलेगा ना, ये हो गया। यत कार्यम तत् सर्वम यस्माद् उत्पद्यते तत् कारणत्वात् ज्ञातव्यम, ये हो गया था। क्षेत्र में क्षेत्रज्ञम ज्ञातव्यम, ये भी हो गया था। स ज्ञातव्य इति शेषा, यानी सच या क्षेत्रज्ञ निर्दिष्ट स ज्ञातव्य, उसको जानना चाहिए। चक्षुरादि उपाधिकृत दृष्टियादि शक्ति वशात तस्य ज्ञातव्यत्वं सूचयति। चक्षुरादि उपाधिकृत जो दृष्टियादि शक्ति, तद्वशात जो है तस्य ज्ञातव्यत्वं, ये है प्रभाव उसका ना, तो उसके कारण जो है उसका प्रभाव जानना चाहिए। क्षेत्र में क्या प्रभाव है, यहां क्षेत्र का प्रसंग नहीं है, यहां पर है सच क्षेत्रज्ञ निर्दिष्ट। क्षेत्रज्ञयोर् यथात्मं यथा विशेषितं समासेन संक्षेपेण मे मम वाक्य श्रृणु, मेरे वाक्य से उसको श्रवण करो, अवधार इत्यर्थः, इसका अवधारण करो। अब श्लोकांतरस्य तात्पर्यमा तत्क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् यथात्मं विवक्षितं स्तौति। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो याथात्म है, जो विवक्षित है, उसकी स्तुति करते हैं। स्तुति क्यों किसी चीज की जाती है, स्तुति माने उसका गुण कथन। गुण कथन क्यों किया जाता है, का श्रोत्र बुद्धि प्ररोचनार्थम, ये जहां सुनता है महिमा सुना कि इसके बुद्धि में बड़ा उत्साह हो जाता है। अब महिमा जिसकी नहीं जानता है तो वह चीज उसकी बुद्धि में उत्साह नहीं उत्पन्न करता। किसी भी विषय में आप जान, एक एक महिमा जिसके विषय में जो बैठी रहती है वही उससे जो है उतना बड़ा त्याग कराती, नहीं तो ऐसे नहीं होते। तो जिस विषय में महिमा बैठी है, किसी में अन्नदान की महिमा बैठी है, तो उसे झट अन्न का त्याग कराने में वो समर्थ हो जाए, वो महिमा बैठी है उसके अंदर ना। ऐसे देवता की महिमा बैठी है तो मन जरूर उसका संकल्प उसका जो है चिंतन करेगा। देवता की महिमा जब बैठ जाएगी तो चिंतन करेगा। ये जो भेद होता है वो वस्तुतः किसी के अंदर महिमा किसी चीज की है, किसी के अंदर महिमा किसी चीज की है, यही दोष होता है। हमने देखा कि अब शास्त्र वाक्य है अतिथि देवो भव, हिमालय में या कहीं भी वनवासी क्षेत्र में मैंने देखा कि इसकी महिमा ऐसी बैठी है उनके अंदर कि उनके घर में खाने को नहीं है। एक रोटी हमने हिमालय में देखा, एक रोटी है और बच्चा मांग रहा है। इसी समय कोई साधु आ गया, नारायण हरि किया, तो माता उस रोटी को साधु की झोली में छोड़ दी। कैसे छोड़ा बताओ? घर में रोटी है नहीं, बच्चा मांग रहा है, उसको उठा के कैसे छोड़ा? वो उसकी महिमा उसके अंदर बैठी हुई, अतिथि की महिमा उसके अंदर बैठी हुई। कभी कभी नर्मदा के किनारे तो रोना आ जाता, रोना, परिक्रमा करने वाले कभी रोना आ जाता। किसी घर आप पहुंचे और नर्मदे हर किए और घर में कुछ है ही नहीं है, क्या दे? वो कुछ है ही नहीं, जितना गरीबी है वो खाली है। शाम को सवेरे आप पहुंचे और कुछ है ही नहीं उसके घर से, तो माता आएगी, महाराज घर में अन्न नहीं है। तो साधु कहेगा, कोई बात नहीं माता, हम दूसरी जगह से मांगे। महाराज मेरे घर से खाली हाथ आप कैसे जाओगे? अरे भाई है नहीं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे? महाराज रुक जाओ, एक डला नमक ही ले जाओ। वो अंदर जाएगी एक सूपा में, वो सूपा में एक डला नमक एक मिर्चा रख करके ले आएगी, तो इसको उठा लो। उधर भिक्षा देने की प्रथा है, बर्तन में लाके, ऐसा नहीं, हाथ से ऐसे नहीं देंगे, उपेक्षा से नहीं, सूपा में लाके फिर देंगे। तो ये महिमा की बात है। व्यवहार में भी आप देखें, सब जगह देखिए, जो महिमा जिसके अंदर बैठी है ना, उसी के विषय में उसमें बहुत बड़ा त्याग आप देखें, दूसरे विषय में नहीं देखें, दूसरे विषय में नहीं देखें। कई कई हमने देखा कि जो है वह अतिथि की महिमा बैठी है, तो आश्रम पर कैसे भी भूखा कैसे भी आएगा तो उसको खाली हाथ नहीं लौटने देगा अतिथि देव को, और कोई डांट के भगा देगा, ये दोनों। तो जिसके अंदर वो महिमा बैठी, जो जानता है शास्त्र के इस वाक्य को हृदय में बैठा है, तो वो कुछ भी करके जो है वह उसको खाली हाथ नहीं जाने देगा, कुछ न कुछ उसको संतुष्ट करके देगा, भाव से संतुष्ट कर। तो यहां पर भी ये बात है कि स्तुति से क्या होता है कि एक महिमा बैठती है। तो यहां पर स्तुति जो कर रहे हैं वह एक महिमा बैठा है। जब महिमा बैठ जाती है तो उसको बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके उसको स्वीकार कर लेता है। तो कहा स्तौति श्रोत्र बुद्धि प्ररोचनार्थम, श्रोत्र की बुद्धि का प्ररोचन यही है कि वह दूसरे तब नहीं जाएगी, इसको सुनने में ठीक लग जाएगी और सबका त्याग करने में वो समर्थ हो जाएगी। इसी को टीका का लिखते विवक्षितम जिज्ञासितम इत्यर्थ। जो विवक्षितम स्तौति ना, यानी जिज्ञासित विषय की स्तुति करते, स्तुति फलम मा, स्तुति का फल कह दिया श्रोत्र बुद्धि प्ररोचनार्थम ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदो भीर विविधि पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। कहते ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऐसा नहीं समझना कि जो श्रृणु हमने कह दिया तुमको समास छंद, एक तो संक्षेप पूर्वक सुनो, संक्षेप के सुनने में बहुत सावधानी अपेक्षित है, और इसका महत्व कितना है कि ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषियों ने जो है वशिष्ठ इत्यादि जो ऋषि हैं वो बहुत प्रकार से इसका कथन किए हैं। किसका? अरे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ही कथन सब भरा हुआ है, और क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का कथन ही तो शास्त्र में भरा है, और तो कोई बात मिलेगी नहीं। या तो क्षेत्र का होगा या तो क्षेत्र के, दो ही बात तो हो सकती है, या तो मैं के विषय में होगा या तो यह के विषय में होगा, तीसरी बात तो कोई है ही नहीं। इसलिए ऋषि भीर बहुधा गीतम बहुत प्रकार से कहा गया, और छंदो भीर ये ऋग इत्यादि जो है ना, वो उनके द्वारा भी, ऋग ये जो साम के द्वारा भी विविध ही पृथक पृथक कथितम, भिन्न भिन्न प्रकार से विवेक पूर्वक कथन किया गया है। मानी ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है, ऐसा विवेक पूर्वक कथन किया गया है। और ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव इसका जो है विशेषण दिया, हेत विनिश्चित ब्रह्म सूत्र पदई हेतुमद्भिर, हेतुमद्भिर और विनिश्चित ये दोनों को ब्रह्म सूत्र पदैश्चय लगाना। यहाँ पर ये ब्रह्मसूत्र नहीं लेना, वैसे तो इसको भी कोई कुछ लोग ले लेते हैं, पर यहाँ पर गीता में भगवान कह रहे हैं ना, हैं? तो ब्रह्मसूत्र पद कैसे हैं कि एक तो विनिश्चित ही हेतु मध्य, दो विशेषण दिया, विनिश्चित से क्या कह देंगे, यानी संशय विपर्य रहित है। विनिश्चित से मतलब यह है जिसमें संशय विपर्य किसी प्रकार का हो नहीं सकता, और हेतुभिर का कहने का मतलब यह है कि युक्ति ऐसी है कि बुद्धि उसको ज्यों की त्यों ग्रहित कर ले। ऐसे ब्रह्मसूत्र पदय क्या है, ब्रह्म संबंधी जो है ना, ये ब्रह्मसूत्र जो है ब्रह्म संबंधी जो सूत्र पद, जैसे जो है उपनिषदों में बहुत बात आता ना, आत्मा इत्येव उपासीता, बोल दिया, अब इसका विवरण है। चैत्र में देखिए ब्रह्मविद आपनोति परम, अब एक बोल दिया ब्रह्म विषय के सूत्र बोल दिया, फिर उसका विवरण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यो वेद विनीतम गुहायाम परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान कामन सह ब्राह्मणा विपश्चिता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो सूत्र पद पहले आता है, तो वो हेतु मद्भी विनिश्चित ही सूत्र ब्रह्म सूत्र पदैश्च ये गीतम के साथ ले जाएगा। कोई ऐसा भी मानते हेतु मद्भी, जो तर्कयुक्त लोग हैं माने बुद्धि प्रधान लोग हैं, वो विनिश्चित ही ब्रह्म सूत्र पदैश्च संशय विपर्य से रहित ब्रह्मसूत्र पदों के द्वारा जो है गीतम, यही तत्व जो है क्षेत्र क्षेत्र तत्व कथन किया गया है। अब भाष्य कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्यान्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। कल इस पर चर्चा हुई थी, वैसे इसके विषय में भी टीकाकारों का भिन्न भिन्न प्रकार का अर्थ है, और थोड़ा उस विषय में विचार कर लें यदि तो ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषि वशिष्ठ पराशर इत्यादि जो ऋषि हैं इनके द्वारा बहुधा गीतम, गीतम का अर्थ यहां प्रतिपादितम ऐसा नहीं, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जो है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो याथात्म, इस याथात्म की बात ऋषियों के द्वारा कही गई है, ऋषियों के द्वारा कही गई है। कोई लोग इसमें ऐसा ले लेते हैं कि अच्छा ऋषियों के द्वारा कही गई है ये तो आप तो वाक्य हो गया ना, पर इसमें कोई प्रमाण है क्या, तो कहा छंदो भी विविध ही छंदो भी पृथक पृथक गीतम, प्रमाण भी है शाखा के भेद से विभिन्न प्रकार के जो मंत्र ऋत हैं उनके द्वारा भी अलग अलग करके ये बात क्षेत्र क्षेत्र के विभाग की याथात्म की बात करी गई है। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि ऋषिभिर बहुधा गीतम, इसमें योग को ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि पतंजलि इत्यादि ऋषि उन ऋषियों के द्वारा जो है बहुत प्रकार से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है, यानी पुरुष प्रकृति विवेक जो है, कई इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग की बात कही गई। तो योग दर्शन जो है ना, यह योग दर्शन का भी उपयोग इसी में है। और छंद विविधिक छंदो भी इससे कर्मकांड गृहित कर लेते हैं। इससे क्या गृहित कर लेते हैं? कर्मकांड। ऋषि भी इसे तो लेते हैं धारणा ध्यान विषयत्वेन योग शास्त्र बहुधा गीतम। और कर्म विषय छंदो भी माने कर्मकांड के द्वारा भी यही प्रतिपादित है। कर्मकांड के द्वारा भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग ही प्रतिपादित होता है। कर्मकांड भी बिल्कुल जो है क्षेत्र को अलग करता है, क्षेत्रज्ञ को अलग करता है, शरीर से अलग करके जो है क्षेत्र। लिया गया है अब भाष्य कुल करेंगे। ओम पूर्णमिदं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र प्रदेशेत्वमद्भिर्विनिश्चित। कल इस पर चर्चा हुई थी, वैसे इसके विषय में भी टीकाकारों का भिन्न भिन्न प्रकार का अर्थ है और थोड़ा उस विषय में विचार कर लेने दी। तो ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषि वशिष्ठ पराशर इत्यादि जो ऋषि हैं इनके द्वारा बहुधा गीतम, गीतम का अर्थ यहां प्रतिपादितम ऐसा समझ। ये क्षेत्र क्षेत्र के विभाग जो है ना,